चतुर्थ अध्याय श्री वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश का जन्म। श्री रामदास बोले, उधर गंगा तट के समीप पहुंचकर लक्ष्मण ने अपने मन में सोचा कि यद्यपि लंका से लौटने पर मैंने ही अग्नि में डालकर श्री सीता जी को पवित्र किया था, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता माता का परित्याग कर दिया है। इसमें दो कारण हैं। एक तो श्री रामचंद्र जी को अपनी काम वासना कम करनी थी, दूसरे शास्त्र की आज्ञा का पालन करना था। अस्तु, श्री राम के आदेश के अनुसार मैंने श्री सीता का परित्याग तो कर दिया, किंतु एक और आज्ञा दी थी, लौटते समय श्री सीता जी की एक भुजा भी काट कर लेते आना। यह बहुत ही कठिन काम है। उस समय श्री राम जी ने कसम रखा दिया था, इसलिए विशेष बातचीत भी नहीं कर सका। अब मैं क्या करूं? कैसे प्रभु के पास लौटकर जाऊं? यदि वे बिना हाथ लिए मुझे लौटे देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर यदि हाथ काटना चाहूं तो कैसे काटूं? जिन्होंने अपने बच्चे के समान मेरा दुलार किया, उन श्री सीता जी के साथ यह कसाई का काम करने के लिए मैं क्यों कर आगे बढ़ सकूंगा? इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि यहीं आग में जलकर मर जाऊं। श्री राम को मुंह नहीं दिखाऊं तो अच्छा हो, इस प्रकार विचार करके लक्ष्मण ने चिता बनाने का निश्चय किया। इसी बीच में श्री ब्रह्मा के आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा एक बढ़ई का रूप धारण करके हाथ में कुल्हाड़ी लिए वन में घूमते फिरते वहां आ गए। लक्ष्मण ने विश्वकर्मा से कहा, कृपया आप अपनी कुल्हाड़ी से थोड़ी सी लकड़ी काटकर मुझे चिता बनाने को दे दीजिए, आप जितना धन मांगोगे उतना दूंगा। बढ़ई ने कहा, हे वीर, आप अपने लिए चिता बनाने का कारण तो हमें बताइए। श्री लक्ष्मण जी ने अंत तक सारा वृत्तांत बता दिया। उसे सुनकर मुस्कुराते हुए विश्वकर्मा ने कहा, इतनी सी बात के लिए आप अपने इस बहुमूल्य शरीर को आग में मत जलाइए, मैं अभी क्षण भर में श्री सीता जी का हाथ बनाकर आपको देता हूँ। तदनुसार तनिक ही देर में विश्वकर्मा ने श्री सीता जी का ऐसा हाथ बना दिया जिसमें से रुधिर बह रहा था, मांस के लोथड़े झूल रहे थे और कंचू की पड़ी हुई थी। श्री सीता के उस हाथ में सब चिन्ह विद्यमान थे और अलंकार पड़ी थी। उस हाथ को श्री लक्ष्मण के हाथ से लेकर विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो गए। तब लक्ष्मण वह भुजा लेकर अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। अयोध्या में घुसते ही लक्ष्मण ने देखा कि एक ही दिन में अयोध्यापुरी सर्वथा श्रीहीन हो गई है। जहाँ तहाँ बवंडर उठ रहे हैं और चारों ओर धूल उड़ती दिखती है। यह सब मिलकर उस दिन अयोध्यापुरी ऐसी लग रही थी जैसे बिना स्त्री के बिना घर लक्ष्मण जाते जाते महलों में पहुँचे और श्री रामचंद्र जी को श्री सीता जी का हाथ दिखलाया। उस कंकड़ विमंडित सीता की भुजा को देखकर प्रभु श्री राम ने अपना मस्तक झुका लिया और ले जाकर माता केकई, मेरे मित्रों राजाओं एवं पुरवासियों को दिखला दो, यह मेरी आज्ञा है, तथास्तु कहकर लक्ष्मण ने भी आज्ञा का पालन किया और एक पेटों में संभाल कर श्री सीता जी की भुजा रख ली। केकई ने श्री सीता जी की भुजा देखी तो बहुत प्रसन्न हुई। इधर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता से व्युक्त होकर सब सांसारिक भोगों को त्याग दिया और तपस्वियों के समान अपना जीवन बिताने लगे। उधर श्री सीता जी भी वाल्मीकि के आश्रम पर वहाँ की मुनि पत्नियों से पूजित होती हुई सानंद जीवन बिताने लगी। इस तरह 2 महीने बीतने पर श्री सीता जी ने शुभ दिन और शुभ घड़ी में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को भी यह समाचार मिल गया और रात्रि को अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर लक्ष्मण जी के साथ आकाश मार्ग से श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर जा पहुँचे और लक्ष्मण तथा श्री राम ने मुनि को प्रणाम किया। इसके अनंतर श्री वाल्मीकि जी ने आश्रम में उपस्थित थोड़े से ब्राह्मणों के साथ बच्चे का विधिवत जातकर्म संस्कार किया। श्री सीता के समक्ष श्री राम उस पुत्र जन्म की प्रसन्नता में श्री राम ने नांदी मुख श्राद्ध आदि किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई और उन पर फूल बरसाए। श्री सीता और श्री सीता के पुत्र का मुख देखकर देवांगनाएं नाचने लगी। उधर श्री जनक जी के द्वारा नियुक्त बाजे वाले बजाने लगे और वैश्याएं नाचने लगी। वंदी जन श्री सीता और श्री राम की स्तुति करने लगे। ऋषि पत्नियों ने सुंदर थाल में घृत का दीपक जलाकर श्री राम श्री सीता तथा नवजात शिशु की आरती उतारी और विविध प्रकार के मंगल गान गाए। श्री राम ने अनेक तरह के वस्त्र आभूषणों से उनका सत्कार किया। महाराज संत जनक ने श्री राम और श्री सीता का विधिवत पूजन किया और श्री वाल्मीकि ने विधि पूर्वक कुशा से अभिषेक करते हुए शांति पाठ किया। शांति के निमित्त श्री वाल्मीकि जी ने कुशा से शांति की थी, इसलिए उन्होंने श्री राम के सामने ही उस बच्चे का नाम कुश रखा। इस तरह नाना प्रकार के उत्सवों में वह रात वहां बिताई और पिछली रात को श्री राम ने आश्रम के लोगों से कहा कि जो कोई मनुष्य मेरे उत्सवों में वह अनेक समाचार किसी से कहेगा वह मेरा शत्रु होगा और मैं उसको दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने अयोध्या वापस आने के लिए लोगों से आज्ञा मांगी और मुनियों को प्रणाम किया। फिर श्री सीता जी से पूछकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ विमान पर आरूढ़ हुए और थोड़ी देर में अयोध्या आकर नित्य की तरह अपनी शैया पर सो गए। कुछ दिन बीतने के बाद श्री राम ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। उस समय श्री सीता तो थी नहीं, इसलिए श्री राम ने सुवर्ण की सीता बनाकर यज्ञ करना निश्चित किया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पापनी मैली कुचैली दुष्ट स्वभाव की निंदा करने वाली पति से लड़ाई करने वाली क्रूर प्रकृति की चोटिन स्वामी को मारने की इच्छा रखने वाली सदा लड़ाई करने वाली उल्टा स्वामी की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाली स्वेच्छाचारिणी स्त्री यदि खो जाए मर जाए या किसी के द्वारा भगा ली जाए अथवा स्वयं भाग जाए तो उसका त्याग कर ब्राह्मण कुश की क्षत्रिय सुवर्ण की वैश्य चांदी की और शूद्र ताम्र की स्त्री बनाकर यज्ञ आदि कर्म कर सकता है अथवा सामर्थ्य होने पर सब जाति के लोग सुवर्ण की नारी बनवाकर अपना काम चलाएं। इन्हीं शास्त्रीय आज्ञाओं से श्री राम ने और श्री राम को रामेश्वर स्थापना के समय श्री सीता जी की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने सुवर्ण के अभाव में कुश की ही सीता बनाकर श्री रामेश्वर की स्थापना की। कुछ ग्रस्त नारी के अभाव में कुश की स्त्री बनाकर अग्निहोत्र करते हैं, वह भी ठीक है। कहने का मतलब यह है कि स्त्री के अभाव में किसी प्रकार की स्त्री अवश्य बना लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्री के बिना कोई भी यज्ञ आदि कार्य संपन्न नहीं होता। कुछ आचार्यों का मत है कि व्यभिचारिणी पापनी तथा स्वामी से द्रोह करने वाली स्त्री का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। कुछ का यह मत है कि परित्याग ना भी करें तो कोई हानि नहीं। श्री राम के प्रत्येक नौमी को एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का निश्चय किया और भागीरथी के उत्तरी तट पर यज्ञशाला बनाने की बात ठहराई गई। प्रयाग से लेकर मुदगल मुनि के आश्रम पर्यंत जितना स्थान था वह सुवर्ण के हल से जोता गया। श्री राम की उस यज्ञशाला के पास श्री गंगा जी ठीक उत्तर की ओर बह रही थी। इसके अनंतर श्री राम ने सुवर्णमयी श्री सीता के साथ यज्ञ कार्य प्रारंभ किया। वह सुवर्ण की श्री सीता अज्ञानी लोगों को देखने के लिए रखी गई थी, किंतु अज्ञानियों की दृष्टि में तो सात्विकी श्री जानकी जी सदा श्री राम के बाँव भाग में निवास करती थी। प्रत्येक यज्ञ के समाप्त हो जाने पर प्रभु श्री राम वह स्वर्णमयी श्री सीता अपने गुरु वशिष्ठ जी को दान दे दिया करते थे। इस प्रकार प्रत्येक यज्ञ की पूर्णता पर स्वर्णमयी श्री सीता देते देते श्री राम ने 100 सीताओं का दान किया। उस दान के फलस्वरूप आगे कृष्णावतार में उनको 16,100 पत्नियाँ मिली। प्रत्येक यज्ञ में श्री राम अपना श्यामकरण घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ते थे। वह 4 दिनों में चारों ओर घूमकर लौट आया करता था। साथ में शत्रुघ्न पुष्पक विमान पर बैठकर घोड़े की रक्षा के लिए जाया करते थे और श्री रामचंद्र जी दीक्षा लेकर यज्ञशाला में बैठे रहते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने 99 यज्ञ पूर्ण किया और अंतिम सोमा यज्ञ भी प्रारंभ कर दिया। श्री गंगा जी के दक्षिण तट पर मुदगल नाम के एक ऋषि का आश्रम था और उत्तर वाहिनी श्री गंगा जी के तट पर ही श्री वाल्मीकि जी संध्या के समय श्री राम के पुत्र कुश का राम रक्षा मंत्र से अभिषेक कर रहे थे। 11वें दिन श्री वाल्मीकि जी ने बच्चों का नामकरण करके श्री राम के आज्ञा के अनुसार सब संस्कार किया। बच्चा भी बड़े लाड़ प्यार के साथ समय बिताता हुआ बढ़ने लगे। जनक और सुमेधा अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों और व्याघ्र नख आदि तरह तरह के अलंकारों से अलंकृत करके देख रखते थे। बच्चा अपने कौतुकों से श्री जानकी जी को प्रसन्न किया करता था। एक दिन कुश वाल्मीकि के पास पालने पर सो गया। सखियां अन्य कामों में व्यस्त थीं। श्री सीता के माता पिता कहीं घूमने चले गए थे। उस रोज आश्विनी मास के रविवार का दिन था, इसलिए श्री सीता जी ने नदी में स्नान करने की इच्छा की। श्री सीता जी ने वाल्मीकि जी से बच्चे को देखने के लिए कहा और स्वयं एक दासी को साथ लेकर तमसा की ओर चल पड़ी। रास्ते में श्री सीता जी ने देखा कि बानरी अपने 5 बच्चों को कमर कंधे और मस्तक पर बिठाए चली जा रही हैं। उसे देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा कि तिर्रग योनि की स्त्री होकर भी यह बानरी कितने प्रेम से बच्चों को अपने साथ रखती है। मुझ मानव जाति की भामिनी को धिक्कार है जो अपने एक लड़के को आश्रम पर छोड़कर तमसा स्नान करने जा रही है। इस तरह अपने को धिक्कार कर श्री सीता वहां से फिर आश्रम को लौट पड़ी। इसी बीच वाल्मीकि जी लवशंका करने के लिए बाहर चले गए थे। विद्यार्थी भी अपने अपने काम से पहले ही जा चुके थे। इतने में श्री सीता पहुंची। उन्होंने कुश को उठा लिया और दासी के साथ तमसा की ओर चली गई। उधर वाल्मीकि लौट कर आए तो उनकी निगाह पालने पर पड़ी। उस पर बच्चे को नहीं देखा। ऐसी अवस्था में मुनिराज ने एक लंबी सांस ली और श्री सीता के साप के भय से अपने तपोबल द्वारा लव से कुश के समान ही एक बालक और बना दिया। घबराहट के कारण उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह नहीं देखा कि श्री सीता कुश को अपने साथ ले गई हैं। कुछ देर बाद स्नान करके श्री सीता भी दासी के साथ धीरे धीरे से कुटिया में आई। वहाँ उन्होंने देखा कि कुश के समान ही अलंकार आदि से विभूषित एक बालक पालने में पड़ा सो रहा है। यह देखकर श्री सीता जी ने ऋषि से पूछा कि यह किसका बच्चा है। उधर ऋषि ने देखा कि कुश तो श्री सीता जी की कमर पर है। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्हें नमस्कार करके श्री वाल्मीकि जी ने वह वृतांत बतलाया जिसके कारण उन्हें दूसरा बच्चा बनाना पड़ा था। उसके पश्चात मुनि ने घूमकर लव को सीता जी की गोद में दे दिया और कहा, देवी इसे भी संभालो। तब श्री सीता जी ने उस बच्चे को भी अंगीकार किया। मुनि ने कहा कि इन दोनों में ज्येष्ठ कुश होगा और कनिष्ठ छोटा लव। इसके अनंतर उन्होंने लव का भी जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय विविध प्रकार के बाजे बजे। स्वर्ग में देवताओं ने भी मंगलवाद्य क्रमशः दोनों पुत्र बड़े हुए। उन्होंने अनेक विद्याओं का अध्ययन किया और महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या भी सिखाई। फिर अपनी बनाई संपूर्ण रामायण भी उन्हें शिक्षा दी जिसमें श्री रामचंद्र जी आनंददायक चरित्र वर्णित था। अश्विनी कुमार की भांति सुंदर वे दोनों बालक मधुर स्वर में वीणा की झनकार के साथ वन में श्री रामचरित्र गाया करते थे। जहाँ तक मुनियों की मंडली में जब वे दोनों सुकुमार बालक श्री रामचरित्र का गान करते थे तो सबके मुँह से सहसा यह वाक्य निकल पड़ता था कि हम लोगों ने अपनी लंबी आयु में गंधर्वों, किन्नों, मनुष्यों, देवताओं, पाताल लोकवासियों, ब्रह्मलोकवासियों एवं सारे ब्रह्मांडवासियों को अनेक गायकों को गायने सुने हैं, लेकिन उनमें से कहीं ना तो मैंने इस प्रकार वाद्य कला की निपुणता देखी और ना गायन में ऐसी मिठास ही पाई। इस तरह सब ऋषियों ने प्रशंसित होकर वे दोनों एकांत में श्री वाल्मीकि जी के पास आश्रम पर रहा करते थे। सुवर्ण के कंकड़, नूपुण केयूर, करधनी हार तथा सुंदर दिखते थे। प्रतिदिन उनकी मनोहर बालीला देख देख कर मुनि श्री सीता सुमेधा श्री जनक जी मारे खुशी के फूले नहीं समाते। श्री आनंद रामायणे जन्म कांडे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम।